أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبرا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین, ہماری رمضان شریف کی خاصے کی چیز رمضان شریف کی لائف ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک کے مقدس کلمات کی برکت سے ہو چکا ہے. آپ کی ہمارے سلسلے میں آمد صد مرحبا. ہماری یہ تمنا, ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس رمضان شریف کی ساعتوں کو برکتوں اور رحمتوں کی کان بنا دیں. آپ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کے سائے میں رہیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. نئے موضوع کے ساتھ نیا دن پھر حاضر خدمت ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا موضوع بھی آپ کو دلچسپ لگے گا, معلوماتی لگے گا, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مزید تشنگی بڑھائے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ پیاس پیدا ہو, یہ کوئسٹ آپ کو لگ جائے, ایک طلب پیدا ہو جائے گی کہ جس موضوع پر آج ہم نے کلام کرنا ہے, کافی ایکسٹینسو موضوع ہے, تو اس پر آپ مزید کچھ معلومات حاصل کریں اور انشاءاللہ اس کے آخر میں ہم فردر ریڈنگ کے لیے کچھ آپ کو ریفرنس بھی دیں گے, مگر وہ ابھی نہیں بتائیں گے, ہم آخر میں بتائیں گے. جیسا کہ پہلے ہم نے عرف کیا تھا, اسی سلسلے کی ایکسٹینشن ایک نئی کڑی, اور آج کا جو موضوع ہے یہ روزے کے حوالے سے کافی مرکزی اس کو حیثیت حاصل ہے, اور آج ہم شکم کی حفاظت پر بیان کریں گے. اور روزوں میں ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹ کی حفاظت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور کتنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے. anyway, مدنی چینل کے ناظرین, موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ایک ایگزامپل ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, دنیا میں کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات کوئی ایسا کردار ہوتا ہے، کوئی ایسا فیکٹر ہوتا ہے جو اگرچہ سینٹرل تو نہیں ہوتا اس سچویشن کا، مرکزی حیثیت تو اسے حاصل نہیں ہوتی، لیکن کردار کے لحاظ سے اس کا جو اثرات ہیں اس کے، وہ پوری سچویشن پر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی صاحب ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے کافی بیٹے ہیں، یوں تو وہ چلیں سب جو ہے وہ برابر کے حصے دار ہوں گے باپ کے بزنس میں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا اس میں سپوت ہوتا ہے، کوئی ایسا بیٹا ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے بزنس کی، فیصلہ سازی، اس کے اندر اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جہاں جہاں بادشاہ کی بادشاہت ہے، اس تمام ٹیریٹری میں، اس تمام ملک کی سرحدوں میں، وہاں وہاں وزیر اعظم کی، وزیر اعظم میں بھی ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے حافظ صاحب، اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حساب ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں لنک دے دوں گی جی کیا وہ حساب ہے. دیکھیے جو سینٹرل ہے نا بدن کی حفاظت گناہوں سے کرنے میں، یہ دل ہے. دل کے جو اثرات ہیں یہ پورے بدن پر ہیں. جس کا دل درست اس کا سارا بدن درست. دل پر ہم کلام کریں گے، آج ہم نے دل پر کلام نہیں کرنا، آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے اس کے وزیر اعظم کے متعلق. اس معاملے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ وزیر اعظم کا جو درجہ ہے یہ پیٹ کو حاصل ہے، کہ پیٹ کے جو اثرات ہیں یہ پورے بدن پر جو ہے وہ پڑ رہے ہیں. کچھ ہمارے حافظ صاحب اس کا کچھ فلسفہ، کوئی کانسیپٹ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھیے کہ پیٹ کو علم تصوف میں اس کی حفاظت کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں حاصل ہے. کسی بھی تصوف کی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں شکم کے متعلق کلام ضرور ملے گا. دیکھیے صوفیہ نے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس میں اس کو بنیاد کی سی ایک حیثیت حاصل ہے کہ فرمایا تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی آدمی تصوف کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، تصوف کی راہ پر آ گیا اور وہ اپنے اعضاء کو گناہ سے بچانے کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے اگر وہ اس کی سوچ مائل ہو رہی ہے، تو اب اسے ان فیکٹرز کو، ان عوامل کو اختیار کرنا ضروری ہے. ایک تو وہ اپنا کلام کم کر دیں، گفتگو یہ مطلب کم کر دیں، اسی طرح اپنی نیند یہ اس کو کم کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنے طعام کو، اپنی غذا کو جو ہے وہ کم رکھنا ہے. تو یہ ایک بنیادی اصول ہیں. اور شکم جو ہے اس کی تو بہت زیادہ اہمیت یہ بیان کی گئی ہے. جیسے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے حواس خمسہ ہے، تو اس میں جو سونگنے کی حس ہے اس کے متعلق اتنا بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ حلال اور حرام کی مدرکات میں اس کا اتنا مطلب اتنا پارٹ نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے اس کا، اتنا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر حواس ہیں اور بشمول اس کے بھی، یعنی ایسا نہیں کہ قوت شامہ کو ہم کہیں کہ بھائی اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہے تو اب اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت ہے، لیکن جیسی دوسرے حواس کی ہے ویسی نہیں ہے، اس لیے اس کو الگ سے گنا گیا. بہرحال تو یہ شکم جو ہے اس کی حفاظت کو تو بہت زیادہ، جیسے مطلب ہم اگر کیٹیگری کرتے رہیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ دل اگر بادشاہ ہے تو یہ اس کا وزیر اعظم ہے. اور واقعی اس کی حیثیت یہی ہوگی اور یہی ہے کہ اس کی اصلاح جو ہے یہ بھی دل کی اصلاح کا سبب بن جائے گا. جی آپ کی گفتگو سے وہ ایک مجھے اگزامپل یاد آئی. ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگزامپل سے جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ میدا ہے نا، اچھا یہ اس میں علم طب کی تھیوری کا بھی دخل ہے، یہ دلچسپی کا باعث بھی بنے گی. میدا ہے نا، اس سے رگیں پورے بدن میں نکلتی ہیں، تو جو چیز میدے میں جائے گی اس کے اثرات کہاں کہاں جائیں گے؟ پورے بدن میں جائیں گے. روحانی معاملات میں بھی کوئی ایسا ہے، جس قسم کی غذا اس میدے میں پڑے گی، حرام ہے تو حرام جیسی نحوستیں لے کر آئے گی پورے بدن میں، شبہ والی غذا پڑے گی اس میدے میں تو وہ پورے بدن میں اسی جیسی، اس جو شبہات والی غذا جو اپنے مخصوص منحوس اثرات رکھتی ہے وہ پورے بدن کے اعضاء کی طرف منتقل کرے گی، اور اگر اس میں حلال اور طیب غذا چلی جائے سبحان اللہ تو پھر ایسی ہو جائے گی. تو یہ گویا کہ ایک سینٹرل ہے، ایک مرکز ہے، کہ اگر شہوات سے حفاظت کرنی ہے، حرام چیزوں سے حفاظت کرنی ہے تو جو ہے وہ بندہ پیٹ کو بچائے. یہ تو روایتوں کے بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ شہوات کو ختم کرنا ہے، اسے روکنا ہے، خواہشات کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی شکم کی حفاظت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزے کثرت سے رکھے جائیں. اس طرح کر کے مضامین احادیث میں ملتے ہیں. اور یہ شہوات کو توڑنے کے لیے مطلب ایک سمجھ لیں کہ بنیادی حیثیت اسے حاصل ہے، یعنی آدمی اپنی خواہشات کو کم کرنا چاہتا ہے اور وہ برائی کی جانب اس سے مائل کر رہی ہے اور وہ اس سے رکنا چاہتا ہے، تو اب وہ اپنے پیٹ کی اس طرح حفاظت کرے کہ اس کو کھانے کے لیے نہ دے، اس کی یوں حفاظت کرے، مطلب بالکل ہی کھانے کے لیے نہ دے. یہ کانسیپٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا اس طرح کا رہا ہے کہ وہ 40-40 برس تک جو نا وہ ایک معمولی سی قلیل سی غذا پر جو نا گزارا کیا کرتے تھے. خود سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے احوال جو امیر اہل سنت کے میں نے بیان سنے، آپ نے کسی کتاب میں اپنی تحریر فرمائے، اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26ویں شریف سے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا، 10 دن کے آخری 10 دن کے اعتکاف کے وقت پہنچے اور فرمایا کہ دینی مشاغل بہت زیادہ ہیں، فرصت نہیں پاتا. پھر 26ویں کو پہنچ گئے کہ آج سے تو میں بھی اعتکاف ہو جاتا کر لیتا ہوں. پھر جن جو بزرگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا افطار کے وقت کچھ چیزیں کھجور اور اس طرح کر کے پانی اور یہ افطاری کا انتظام کر لیتے، اس کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت کو افطار میں کچھ اور کھاتے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ صبح فجر میں یعنی فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس سحری کے وقت میں اعلیٰ حضرت کے لیے ایک پھرنی لائی جاتی میٹھی ڈش اور اس کے ساتھ چٹنی لائی جاتی، اعلیٰ حضرت وہ تناول فرماتے اور بس آپ کی سحری ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کہ پھرنی اور چٹنی کا کیا جوڑ ہے، یعنی مطلب بات چیت ہوتی ہے، مینیو عجیب سا ہے کہ یہ پھرنی اس طرف رکھی اور اس طرف چٹنی ہے. تو فرمایا کہ وہ نمک سے غذا شروع کر کے نمک سے کھانا نمک سے شروع کر کے نمک پر ختم کیا جائے، یہ سنت میں بیان کیا گیا، تو میں سنت پر کی ادائیگی کی وجہ سے چٹنی منگواتا ہوں اور پھرنی جو ہے نا اس طرح کھا لیتے ہیں. تو یہ ان کی غذا ہوتی تھی. اور اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے واقعات ہم نے سنے پڑے کہ وہ ایک عرصہ ہو جایا کرتا تھا تو کم غذا پر گزارا کرتے تھے. جی اصل میں ایک بات یہ ہے نا کہ یہ جو بھوک ہے یہ نفس پر قہر بہت ڈھاتی ہے، اور جب کوئی فاقے والا جو ہے وہ کلام یا بھوک سے ریلیٹڈ کلام کوئی جب سامنے آتا ہے نا تو وہ دل دھک سے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ نفس ہے اور اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہ سمجھے ایک چھری ہے یہ بڑی زبردست تیز رفتار جو نفس کو ذبح کرنے کی، جب اس کے سامنے یہ ٹاپک آتا ہے نا تو وہ ایک دم اس کا تو یعنی سمجھے فیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اب بھوک ہو گئی اب میری شامت ہے. تو اب یعنی کہ اس لیے ایک بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ روزے یا بھوک سے وہ یا فاقے سے تھوڑی سی گھبراہٹ اندر جو من کے اندر جو نفس کی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایک آپ نے بڑی حوصلہ افزا بات کر دی کہ ظاہر ہے کہ اتنے اتنے بزرگان دین نے جو اتنی اتنی اچیومنٹ کی، اگرچہ ان کی روحانی قوتیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، مگر ایک موٹیویشن تو ملتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے کس قدر ریاضت کی ہے بھوک کے میدان میں. مگر وہ تو بزرگان دین کا چلے ایک معاملہ تھا، وہ تو ایک سمجھے آگے کی منزل ہے. آپ ہمیں لانچنگ پیڈ پہ تو ڈالیں، آپ ہمیں یعنی کہ وہ ہمارے سفر کا آغاز تو کریں، ہمیں یہ صبح جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور وہ مطلب الحمدللہ مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو جو ہے وہ رضا مطلوب ہے تو وہ تالا لگا دیتا ہے کہ کھاتا نہیں ہے وہ الحمدللہ، اور وہ جب افطار کا وقت آئے گا غروب آفتاب ہوگا اور وہ پھر جو ہے وہ مطلب افطار کرے گا. عرض کرنے کا مطلب شکم کی حفاظت جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر، اب ہم کس چیز سے حفاظت کریں؟ اس کو بڑھنے سے ہم نے بچانا ہے کہ یہ پیٹ جو ہے مٹکا نہ بن جائے، کمر ہماری کمرے کی شکل اختیار نہ کر لے، یا کیا کن چیزوں سے بچانا ہے؟ چکنی چیزوں سے بچانے کا درس دیا گیا ہے کیا؟ مین کانسیپٹ کیا ہے کہ کن اشیاء سے ہم محفوظ رکھیں اپنے پیٹ کو؟ دیکھیں ہم اپنی اس ڈسکس کو جب ہم نے شروع کیا تھا ابتدا میں تو ہمارا تھا کہ روزہ ہمیں تقوی دینے کے لیے آ رہا ہے، روزہ تقوی کا مقصد لے کر آیا، ہم نے اسے کتنا حاصل کیا، ہم نے کتنا حاصل کرنا چاہیے تھا، ان ساری چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھے. تو پھر ہم نے کہا کہ وہ 5000، تو ان 5000 میں سے ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو تقوی پرہیزگاری اس ٹاپک کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اچھا اب شکم کی حفاظت کرنی ہے تو شکم کی حفاظت سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. کیونکہ ہم اعضا کی حفاظت کے سلسلے میں جب گفتگو کرتے ہیں، نیکی کی طرف جانے کے لیے بات کرتے ہیں، تو یہ حرام سے بچیں گے، آنکھ کو حرام سے بچائیں گے، زبان کو حرام سے بچائیں گے، تو اسی طرح شکم کو حرام سے بچانا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی تھی، اس دوران مجھے یاد آیا تھا کہ بزرگان دین کا یہ مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو قبولیت میں دیکھے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں دعا کروں میرا رب میری دعا قبول فرما لے، تو فرمایا کہ صدق مقال اور عقل حلال، یہ دو عناصر ایسے ہیں کہ اس کو اپنا لے۔ اب یہ دونوں ٹرم بھی ایکسپلین کرنی ہے، بالکل میں کروں گا، ذمہ داری ہوگی، بالکل میں کروں گا۔ تو اب یہ ہے کہ اب بات تو آسان ہے کہ اچھا یہ تو کام ہے، یہ تو، لیکن وہی ہے نا کہ صدق مقال یعنی سچ بولنا اور عقل حلال یعنی حلال کھانا، یہ دو ایسے عناصر ہیں کہ بندہ ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ دعاؤں کی قبولیت کو بھی دیکھتا ہے اور عبادت کی طرف بھی اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹیج تو آپ نے بتا دی کہ جی حرام اشیاء سے اپنے پیٹ کو بچانا، بالکل حرام سے بچانا یہ سب سے بڑا اسٹیپ ہے۔ اچھا اچھا، یہ بڑا اسٹیپ ہے کیونکہ حرام سے بچا کر وہ، جسے ہم امیر اعلی سنت نے بھی کسی جگہ امام غزالی کے الفاظ کو کوٹ کیا تھا جس کا خلاصہ اسی طرح تھا کہ بعض اوقات بندہ کسی حلال چیز میں، مباح چیز میں پڑھنا افضل سمجھتا ہے اور اس مباح پر عمل کرنے کی وجہ سے بعض حرام کاموں میں وہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اب وہ کھانے کی اسے خواہش ہے، اب وہ بھوک سے کم کھا رہا ہے، بھوک سے کم کھا رہا ہے، لیکن اپنے ساتھ جو اس کے گرد جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے متعلق وہ بدگمانی کر رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کتنا زیادہ کھاتے ہیں، یا ان سے اپنے آپ کو افضل جان رہا ہے کہ میں کم کھا رہا ہوں۔ تو اب فرمایا کہ یہ کون سا ایک مباح کام تھا کہ جو تم نے چھوڑا، کہ جس کو چھوڑنے کی ایسی یعنی برکتیں کیا ملی، یہ نحوست ہو گئی کہ تم نے جو نا وہ حرام کام میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو دوسرا سٹیپ بھی ہمیں کچھ بتائیے نا، اگلی منزل کیا ہے کہ چلیں حرام سے تو بچ گئے ہم، ایک تو حرام سے بچنا ہے، دوسرا جائز اور مباح چیزوں میں بھی کمی کی طرف جانا ہے۔ شبہات سے بچنا یہ دوسری کے ساتھ کاؤنٹ ہو جائے گا نا، حرام کے ساتھ حرام اور شبہات سے بچنا، اور جائز اور مباح چیزوں میں بھی کمی کی طرف جائیں۔ جیسے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ جب بھوک ہو اس وقت دسترخوان پر بیٹھے، اور جب بھوک باقی ہو جب کھڑا ہو جائے۔ مطلب سادگی کا یہاں پر بھی درس ہے اور بھوک جو ہے برداشت کرنے کا ذہن ہے۔ تو وہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مبارکہ یاد آ رہی ہے، کبھی جو کی موٹی روٹی کبھی کھجور پانی۔ نعت خان اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنائے نا جناب۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا ساگ والے۔ ایک دو اشعار اور بھی سنا دیں، ذوق آ جائے گا انشاءاللہ۔ چاہتی چھونا کبھی خاک پہ سونا، چاہتی چاہتی چھونا والے، تیری پہ لاکھوں امیر اہل سنت کے کلام کی جو پیچھے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے جھلک نظر آ گئی سبحان اللہ. اچھا حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ آپ نے ہمیں دو اسپیکٹ بتائے, دو امپورٹنٹ اسپیکٹ بتائے کانسیپٹ وائز جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے پیٹ کی حفاظت کرنی ہے تو دو ڈائمینشن ہیں. پہلی تو یہ کہ ہمیں حرام اور شبہات سے بچانا ہے اپنے آپ کو, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں حلال اشیاء میں بھی بے جا جو ہے اس کی کثرت استعمال ہے جو اور اس کو اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ جی ہم بھوک جو ہے وہ سے کم کھائیں, بالکل اس کا استعمال کم کریں. اب اس کی ریزن جو ہے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شعرا آفاق اور یعنی کہ بہت ہی آتھوریٹیو بک ہے, بہت ہی لیجنڈری بک ہے علم تصوف کے اوپر منہاج العابدین کے اندر نقل فرمائی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو میں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ نے تین ریزنز بتائی ہیں, تین وجوہات بتائی ہیں جن کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ حرام اشیاء سے اپنے آپ کو, اپنے پیٹ کو, اپنے شکم کو بچانا ضروری ہوگا. پہلا فرماتے ہیں کہ اول یہ جو ہے یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے, دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان آپ نے نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ جو گوشت غذائے حرام سے تیار ہوا اس کے لیے آگ میں جلنا ہی بہتر. اللہ علمان تو ایک تو یعنی بہت پہلا امپورٹنٹ جو مطلب وہ ہے یعنی ریزن ہے وہ تو ہمیں یہ ہے کہ جی اگر حرام غذا پیٹ میں پڑے گی اور حرام غذا کا استعمال کریں گے تو وہ مطلب یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہو گیا, یہ تو اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. آمین. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھیں یہ تو مطلب ریڈ سگنل ہے, یہ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ کہ حرام اور شبہ والی جو غذا کھانے والا جو یہ شخص ہوتا ہے یہ مردود بارگاہ خداوندی ہو جاتا ہے. نہیں یہ بس اور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی صحیح اور کارآمد عبادت کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. اب یہ کتنا ہاریبل اس کا کانسیکوینس ہے, کتنا خطرناک اور ڈرا دینے والا اس کا نتیجہ ہے حافظ صاحب, کہ یعنی ایک شخص ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اس پر نحوست نازل ہو گئی حرام غذا کی کہ وہ یعنی کہ اس کو عبادت کی توفیق ہی نہیں مل رہی, اب وہ اس طرف آئے گا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو مطلب حرام اور شبہ کی نہ, انہوں نے بڑی پیاری اگزامپل دی اور ذہن کو جھنجھوڑ دی ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ کہ ایک جنبی شخص ہے, ظاہری طور پر اس کے مطلب نجس ہے, وہ فقہی لحاظ سے نجس ہے, اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, اللہ کا پاک گھر ہے اس میں آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, بلکہ منہ میں بدبو بھی آ رہی ہو اگر جو مطلب گندا دہنی کی وجہ سے آتی ہے اس کو بھی, اس ایسے شخص کو بھی مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو میں نے بیچ میں اتنا مطلب ایڈیشن کیا ہے, آپ نے جو ہے جنبی کی حیثیت سے ہی فرمایا ہے کہ جنبی جو شخص ہے ناپاک شخص ہے اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام اور شبہ کی نجاست سے آلودہ ہے تو یہ بارگاہ خداوندی میں کرتا ہے, اور کہتے ہیں ایسا شخص مطلب کس طرح رب تعالیٰ کی خدمت گزاری کا دعویٰ کر سکتا ہے, ایسا کس طرح سے اس کے ذکر کی لذت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے, اور ایسے شخص کو کیسے توفیق یہ نصیب ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے مطلب جو ہے وہ فرمایا. تیسرا فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈرا دینے والا وہ ہے نا اگلا اسٹیپ, کہتے ہیں کہ اگر اتفاقاً یہ لفظ جملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تیسری وجہ یہ کہ اگر اتفاقاً ایسے شخص سے کوئی کار خیر ہو جائے کوئی نیکی کا کام ہو جائے اتفاقاً ہو جائے تو وہ عند اللہ مقبول و منظور نہیں ہوتا بلکہ رد کر دیا جاتا ہے. یعنی پہلی تو یہ نحوست ہے کہ اس کو عبادت کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی, اگر اتفاقاً ہو بھی گئی تو وہ اس کا جو نیک اعمال ہے وہ بھی مطلب مقبول و منظور نہیں ہوتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی شخص کی تو مطلب بے فائدہ مشقت اور رنج کے سوا اس کو جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضرت وہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بھی تو بڑی پیاری مثال لکھی ہے نا کہ وہ حرام مال سے یعنی اس طرح سے خیرات صدقہ کرنا یہ گویا کہ وہ نجس کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی مثال ہے. تو اب یہ تو یعنی کہ ظاہر ہے کہ اب یہ دل ڈرے گا نہیں تو پھر اور کیا ہوگا. اور یعنی کہ انہوں نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی جو ہے وہ نقل فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ بہت سے رات عبادت میں کاٹنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بیداری کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ, اور بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بھر کے روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے شکم میں غذائے حرام پڑی ہو. تو اب یہ ظاہر دل ڈرے گئی. اچھا دوسرا پھر آپ نے جو ہمیں ڈائمینشن دیا کہ بھائی حرام اور شبہ والی چیزوں سے وہ حلال اشیاء کہ میں بھی جو ہے وہ بیجا اس کی استعمال نہیں کرنا اور اپنی بھوک سے بھی ہم نے کم استعمال کرنی ہے اشیاء, پیٹ کو جو ہے وہ خالی رکھنا ہے اس کی, یعنی کہ انہوں نے کافی ساری جو ہے ریزنز دی ہیں اور ایک اس میں سے یہ ہے, فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے. یعنی وہ جب انسان سیر ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ بدن بوجھل ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتا ہے. جب وہ بدن بھاری ہو جاتا ہے بوجھل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ آنکھوں میں نیند بھر جائے گی اور اعضا وہ سست پڑ جائیں گے, اب اس کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ بول کے وہ مردار کی طرح پڑا رہتا ہے. امیر اہل سنت نے وہ نیت جو کرواتے ہیں کھانے سے پہلے اس میں بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے بھوک سے کم کھاؤں گا اب مطلب یہ اس کے مشاہدے بھی حافظ صاحب نظر آتے ہیں نا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ظاہر ہے ہماری اپنی ذات بھی ہے اور ہم بھی اس مسجدوں میں بھی آنا جانا ہے اور وہ تراویح کے وقت کے معاملات ہیں, عشاء کی نماز کا ٹائم ہے وہ دکھ رہا ہے ہمیں, اس میں جو مطلب مناظر ہیں وہ آئیڈیا ہے ہی یعنی کہ جیسے جیسے رمضان کا وقت گزر مطلب ٹھوس کر کھانے کی عادت زیادہ ہوتی رہتی ہے تو وہ پھر تراوی میں وہ ظاہر اس کو ڈکاریں آئیں گی, وہ مطلب بدہضمی والی ڈکاریں آتی ہیں یا پھر جو ہے وہ کھانستے رہتے ہیں وہ تیل والی اشیاء اور پھر ٹھنڈا شربت تو وہ کھانستے رہتے ہیں. اب وہ سجدے میں گئے تو وہ یہاں تک حلق تک بھرا ہوا ہے, اب جب وہ سجدے میں گئے تو وہ ٹینکی فل ہو گئی تھی تو اب وہ ظاہر اوور فلو ہو رہی ہے, تو اب سجدے میں جانا اور وہ پھر اٹھنا ہے. اس طرح کے تو کئی معاملات مطلب جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں مساجد کے اندر رمضان کے دنوں میں. آپ تو بلکہ حافظ صاحب ہیں اور اب تو الحمدللہ آپ کو فضان مدینہ میں پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے, یہاں تو الحمدللہ کافی انوائرمنٹ کا ڈفرنس ہے, لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ پہلے بھی مساجد میں بہت پہلے سے حافظ ہیں آپ تو پڑھا رہے ہیں, آپ کو تو بہت ایکسپیرینس ہوگا اس کا. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بیمار پڑ جاتے ہیں, تو یعنی رمضان میں بیمار اس لیے نہیں پڑتے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, بلکہ رمضان میں بیمار ہم اس لیے پڑتے ہیں کہ افطار کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے اس کی ہمیں احتیاط نہیں ہوتی. اور ہم رمضان میں تو شاید عام دنوں میں تین وقت کھاتے ہیں جس کی امیر اہل سنت نے تو تعریف پسند نہیں فرمایا اس کو, اور ہم رمضان میں شاید زیادہ وقت کھاتے ہوں کیونکہ افطار کے وقت جب ہمارا پورا اہتمام سے دستر بچھا ہوتا ہے, پھر افطار میں اہتمام کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے گئے, مغرب پڑھ کر جب آئے تو دوبارہ وہ دستر دوسرا سجتا ہے, پھر اس کو ہم کھا رہے ہیں. سارے افطار کے جو لوازمات میں جو رہ گئے تھے وہ سارے جو ہے وہ پورا انصاف کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, اس کی باری آتی ہے. پھر عشاء کے بعد تراویح کے بعد پھر ہمارا دستر خان سجتا ہے, پھر ہم کھانا کھائیں گے نا بھائی, اب کھانا کھائیں گے. وہ اس سے پہلے بھی جس کو ہم نے کہا کہ افطار کر رہے ہیں وہ بھی کھانا ہی کھانا ہے. اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو امیر علیہ السنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ صرف چند ایک فروٹ کے وہ لیے تھے, اور تو فرمایا کہ جو دستر سجا تھا اس میں جو پکوڑے تھے سموسے تھے اس میں جو مطلب کباب تھی جو فروٹ تھا یہ سارا کا سارا آپ نے تو مطلب اہتمام کے ساتھ کھایا. یہ تو ایک وقت پکوڑے اور سموسے تو ہم پسند نہیں کرتے, ہمیں تو ویجیٹیبل رول چاہیے. اور یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ وہ پکوڑے اور سموسے نہیں چاہیے تو وہ ویجیٹیبل رول اٹھا لیا. تو بہرحال ہم کھانے کے معاملے میں کس قدر مطلب وہ چست ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں, یعنی ہم شاید کوئی موقع ایسا ضائع نہیں ہونے دیتے ہوں گے کہ جب کھانے کا موقع ملے ہم اسے ضائع کر دیں کہ یہ ہم نہیں کھاتے, ایسا نہیں ہوتا ہوگا. تو وہ زیادہ کھانا اور بیجا مطلب کھا لینا یہ جو نا ہمارے ایسے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان کے دنوں میں بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. اچھا, اس سے میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ آ رہا ہے کہ عموماً دیکھا یہ جائے تو رمضان شریف میں نسبتاً تہجد ادا کرنا آسان ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے رمضان میں تہجد ادا کی ہوگی؟ اس کا کوشچن مارک, سوالیہ نشان ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ٹھوس کر کھا لینے کی وجہ سے ذہن ہی نہیں جاتا ہو, یا اٹھتے ہو تو ایک ہی طرف ذہن ہو کہ ذہن ہی نہیں, توجہ ہی نہیں جا رہی اس طرف. اور وہ سحری کرنا بھی اگرچہ سعادت کی بات ہے اور سنت کی نیت سے اور اچھی اچھی نیتوں سے کریں گے تو یہ بھی مطلب اجر کا باعث ہے, لیکن ٹائم ہے, اٹھے ہیں, اٹھے تو ہیں ہی سحری میں, اور تہجد کی نماز پڑھ بھی سکتے ہیں, سحری بھی آسانی سے ہو جائے گی, پھر بھی ذہن نہیں جا رہا. تو یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوچ ہی نہیں دی ہو, مدنی ماحول سے منسلک ہو اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی عادت ہو, اجتماع میں آنا جانا ہو, مدنی چینل دیکھنے کی عادت ہو, چلو ایک تو ٹائم ذہن بن جائے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب اتنا ذہن وہ, یہاں امام غزالی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ علم و فہم بھی کم ہو جاتا ہے, یہ مطلب حلال اشیاء کی کثرت کرنے سے, بھی بے جا کثرت کرنے سے تو علم و فہم کم ہو جاتا ہے, حکمت جو ہے وہ مطلب بجھ جاتی ہے. تو ابھی تک ذہن ہی نہیں جا رہا ہمارا, معاذ اللہ کہیں اس کا یہ سبب تو نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا پھر ایک اور یہ ہے کہ چلیں, ایک تو عبادت میں کمی واقع ہو گئی اور جو عبادت کرے گا اس کا بھی فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت مفقود ہو جاتی ہے. اس کا ایک مطلب وہ جو ہے وہ کانسیپٹ, جو فلسفہ جو دیا ہے بزرگان دین نے, وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی وہ بھر کر کھاتے ہیں نا ٹھونس کر, تو وہ بخارات یعنی وہ چڑھتے ہیں اوپر. اب وہ جو میدے سے وہ بخارات چڑھتے ہیں اوپر, وہ دل کی طرف موو کرتے ہیں. اب دل کی طرف موو کرتے ہیں تو وہ دل کے اوپر ایک غبار سا چھا جاتا ہے. اب وہ جب غبار سا چھا جاتا ہے تو یعنی اب سمجھ لیجئے کہ وہ دل کا اجلا پن جو ہے وہ میلا ہو گیا نا, وہ تو وہ نہیں رہا اس میں. اب جب وہ نہیں رہا تو اب جب وہ عبادت کرے گا تو دل میں جو اس کا عبادت میں جو اشتغال ہے, جو عبادت میں جو اس کی مصروفیت ہے, شاید وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی ہوگی. تو جب اس کو جو ہے وہ حلاوت نہیں محسوس ہوتی, لذت نہیں محسوس ہوتی. اب تراوی میں وہ تراوی کی نماز میں تو پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ کبھی ادھر ذہن نکل جاتا ہے تو کبھی ادھر ذہن نکل جاتا ہے. معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نفس کو گراں گزرتی ہو کہ بھائی اتنا 20 رکعت ہے اور حافظ صاحب بھی جو ہے وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں متوسط انداز سے, تو اب یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی. تو ایک یہ ایک بہت وہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے اور یہ اس میں اتنا یعنی کہ حیران کن وہ ہے کہ مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے. پیش کرتا ہوں میں, فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان, جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو. اللہ اللہ. اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی سیر ہو کر, تو یہ ہمارے جو پریڈیسیسر تھے, جو فور بیئر تھے, ہمارے اسلاف کرام تھے, ان کا یہ مطلب جو ہے وہ انداز ہے. اور ہمارا دوسری طرف جو انداز ہے, دوسری طرف ہمارا جو انداز ہے وہ مطلب ہم سمجھدار ہیں کہ کس طرح سے ہے. تو خیر اب یہ کہ حافظ صاحب اس پر کلام تو ظاہر ہے بہت ہے, میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا اس کے حوالے سے جب ہم ڈسکشن شروع کیا تھا, ہم نے اپنا مدنی مکالمہ شروع کیا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اس پر ایکسٹینسو کلام ہے اور ہم آخر میں ظاہر ہم پورا تو گفتگو نہیں کر سکتے, ہم اس پر فردر ریڈنگ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل پرووائڈ کریں گے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ عملی طور پر ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے کا جو پیغام لے کر الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے, اور اس میں اس کی جو فقید المثال کامیابیاں یہ کوئی محتاج بیان نہیں ہے, مدنی چینل پر نظر آتی ہی رہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی یہاں سے بھی غافل نہیں رہی ہوگی شکم کی حفاظت کے معاملے میں, اور امیر اہل سنت جس قدر حساس ہیں اس معاملے میں, کیا فردر ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا مطالعہ کریں یہ کہ اس بارے میں ان کو, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہمیں ایکسٹینسو معلومات حاصل ہوں, تفصیلی معلومات حاصل ہوں, اس کے مختلف گوشے ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں اور ہمارا ایک مضبوط ذہن بن جائے پیٹ کی حفاظت کا. اس کے لیے تو سید امیر علیہ سنت کی یہ فیضان سنت ہے, اسی میں دو باب امیر علیہ سنت نے اس میں ڈالے ہیں, آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ. پیٹ کا قفل مدینہ, پیٹ کا قفل مدینہ. اب تو خیر بہت مشہور ٹرم ہو گئی ہے یہ. جی مگر مگر جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تو ناظر ہو سکتا ہے ایسا ہو جس کو یہ پیٹ کا قفل مدینہ کی معلوم نہ ہو. پیٹ کا قفل مدینہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک جگہ مطلب حاضری ہوئی تھی تو وہ نعرے ہمارے لگتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ کے, اور وہ غیبت کے خلاف جنگ کے اور پیٹ کا وہ قفل مدینہ لگا رہے گا. تو اس پر ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ ہم جو پیٹ کا وہ قفل مدینہ لگاتے ہیں. اذان ہو رہی ہے غالباً, اذان اذان کی آواز کچھ واضح سنائی ملی نہیں. اذان درل حافظ صاحب آپ کچھ کلام فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس وقت ان سے گفتگو ہوئی کہ آپ ہم یہ جو نعرے لگتے ہیں قفل مدینہ لگا رہے گا تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نعرے لگتے ہیں تو ہم بھی لگاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. مطلب جب دعوت اسلامی والے لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی اچھے نعرے ہوں گے اسی لیے لگا رہے ہیں. تو پھر توجہ دلائے کہ قفل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کا قفل مدینہ ہم کہتے ہیں, جیسے ہم نے قفل مدینہ یوں مطلقاً کہا اس کا مطلب پورے اعضاء بدن کے ہم نے قفل مدینہ لگانا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے, شبہات سے تو بچنا ہی بچنا ہے, حلال چیزوں میں بھی مباح چیزوں میں بھی کثرت کی طرف نہیں جانا ہے. یعنی ہم نے گفتگو کرنی ہے تو جو بات ہم ایک جملے میں سمجھا سکتے ہیں ہم نے دو جملے اس کے ادا نہیں کرنے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے کھانا ہے تو جو ہم پیٹ دو روٹی سے ہمارے مطلب بھرتے تھے تو اب ہم نے ایک روٹی کھانی ہے. تو اس طرح کر کے مطلب جو ہے نا ان کو سمجھایا. تو بہرحال قفل مدینہ یہی ہے کہ ہم مباح چیزوں میں بھی یعنی حرام اور شبہات سے بچنا یہ تو مطلب بنیادی بات ہے, یہ تو بنیادی بات ہے. اگر کوئی اپنے بتانے میں اس کو چھوڑ بھی دے تو اس سے یہ نہیں مراد ہوگی کہ یہ حرام کا منع نہیں کریں تو شبہات کا وہ حلال کا منع کریں, مباح کی طرف بولیں کہ نہیں جائیں. تو حرام سے بچنا تو ہے ہی ہے, مباح اور جائز چیزوں میں بھی وہ زیادتی کی طرف نہ بڑھے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. ساتھ ہی اس میں ایک موٹا مچھر کی ایک مثال دی گئی, اس کتاب کا ریفرنس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدنا ربیع بن انس فرماتے ہیں مچھر جب تک بھوکا رہے زندہ رہتا ہے, جب کھا پی کر سیر ہو جائے تو موٹا ہو جاتا ہے, اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے. یہی حال آدمی کا ہے کہ جب وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور قول بھی سیدنا یحیی معاذ رازی کا لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے, جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے, جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں, جس سے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بہت ساری معلومات لیے امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ. سبحان اللہ. جی ہاں بالکل, اس سے مطالعہ کیجئے اور مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بے تکلف ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا دل بھی خود یہی گواہی دے گا کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. نیا موضوع ہوگا, نیا کوئی دن ہوگا, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مکالمے کا وقت ختم ہو رہا ہے, فیضان مدینہ میں جماعت کا وقت قریب آنے والا ہے, ہمیں بھی نماز ادا کرنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ایک آپ کی خدمت میں ایک بزرگ حضرت منادار راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان پیش کرنا چاہوں گا. طاعت اللہ تعالی عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اور اس خزانے کی چابی دعا ہے, اور چابی کے دندانے رزق حلال ہے. تو جب چابی کے دندانے نہ ہوں تو دروازہ نہیں کھل سکتا, اور جب تک دروازہ نہ کھلے خزانے تک پہنچنا ناممکن ہے. اس خزانے تک کے حصول کے لیے, اس خزانے کے حصول کے لیے ہمیں شکم کی حفاظت کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ.